günahından, zulmünden, mesavisinden ötürü hemen herkes cürmünün, günahının ölçüsünde tecziye edilse, yok edilebilecek nice cismi murdarlar var ki hemen yok edilmeleri gerekir. Ama o zaman yeryüzünde hiç kimse kalmaz. Çünkü herkesin şöyle böyle türlü türlü inhirafları, zehirleri, kaymaları, sürçmeleri, bilerek bilmeyerek açık kapalı günahları, hataları, derecesine göre bazılarında zelleleri. Bizim gibi avamlara göre günah-ı kebair, bize göre günah-ı kebair. Onlara göre zelle ise bir günah-ı kebair. Çok düşük bir zuhul, bir zelle, bir nisyan. O mevzuda kat'i bir şey görmedim. Hatta rüyalarının kirliliği bile kendilerini üzecek, müteessir edecek kadar. Rüya kirliliğine bile tahammüller olmayan, gayri meşru bakışa, gayri meşru kulak kabartışa, dil dudak kıpırdayışa, el ayak uzatayışa, rüyalarında bile tahammüller olmayan, temiz, pak, abide şahsiyetler var. Onun için büyükler hasenatul evrar, seyyiatul mukarrebin demişler. Siz çok şeyi güzel, haseni, dinin ruhuna uygun görürsünüz. Oysa ki onlar onları en büyük günah kabul ederler. Hemen kalpleri titreyerek Beyt-i Huda diye tasavvuf dilinde dilbent edilen, dillere pelesenk edilen, o Beyt-i Huda'ya hemen temizleme azmu cehdiyle metafizik gerilime geçer. Bir an evvel temizlemeye dururlar. Ne ettim ki benim rüyalarıma bu türlü kirli şeyler girdi. Birine uygunsuz, naseza, nabeca sözler söyledim. Birine yumruk sıktım. Birine dunumdaki mahlukata ait hususiyetle tekme attım. Birine ağzıma gelen her şeyi söyledim. Birine kahredici bir bakışla baktım veya hafife alıcı bir bakışla baktım. Acaba ne hal karıştırdım ki benim manevi alemlere açıldığım veya berzahi levhalarda dolaştığım o güzel hayatım bu türlü kirli şeylerle kirlendi diye. Hemen kalkar Cenab-ı Hakk'a tazarruh ve niyazda bulunurlar, bir kebire işlemiş gibi onların hali. Böyle bir kalp temizliğine insan ulaşmazsa, zannediyorum o kirli kalbiyle kendi dünya ve ukvasını kirlettiği gibi etrafına da sürekli kir püskürtür. Ona bakan, onun gözünün içine bakan insanlar da o kirleri miski amber gibi alır, yüzlerine, gözlerine sürerler. Kitleleri psikolojik ruh aletiyle hareket eden, birilerinin arkasına takılıp sürüklenen insanları kirletenler böyle kirletmişlerdir. Konumları itibariyle aşağıdaki insanlara tesir edecek konumda olduklarından dolayı kalplerindeki kirler dillerinden dökülmüş ve başkaları da o dilbent, bağışlayın, o zevzek, o geveze insanların tesirinde kalarak onların arkasından sürülek gibi sürüklenmişlerdir. O mukarrebine gelince onların kalpleri gül gibidir. Kalp gül gibi olmalıdır ki insanın ağzından dökülen şeyler de ıtriyat gibi çevrede tesiri icra etsin. Ağzını açıp konuştuğu zaman herkes nefesini tutsun, o güzel kokuları koklamaya dursun, teneffüs etmeye dursun. Ama gönül şeytani, nefsani, hevai şeylerle kirlenmiş de ağzını her açışında bağışlayın, çöplüklerdeki levsiyat gibi etrafa levsiyat saçar. Ve onun bulaşmadığı insan kalmaz. Göze bulaşır, dile bulaşır, dudağa bulaşır, üsluba bulaşır. Cerait bu türlü şeyleri sürekli püskürtüyorsa, etrafa zift püskürtüyorsa şayet, bir yönüyle güzel kokular neşredeceği yerde zift neşreden bir zift yuvası, zift organizasyonu haline gelmişse, cahil, şuursuz, tesirde kalan kitlelerin ondan müteessir olmamaları mümkün değildir. Onun için kalp temizliği hep öteden beri üzerinde durula gelen şeylerden olmuştur. Ayine-i idrakine pak eyle sivadan, sultan mı gelir hane-i napaka, hicab et ruhun naşad olsun nabi. Ayine-i idrakini pak eyle, idrak aynasını, aklını, kalbini bir yönüyle vicdanın mekanizma, erbayı mekanizmasını pak eyle ki onlar müteşabi olarak sultan mı gelir hane-i napaka, hicab et sultan mı tecelli eder, sultan mı orada kendini ifade eder, Allah'tan utan, hicab duy. Kirli haneye o tenezzül etmez, teveccüh etmez. Orası ona mezahir veya mecla olamaz. Bir başkası dil beyti hudadır, anı pâke ile sivadan gönül. Dil beyti hudadır, anı pâke ile sivadan, kasrına nüzul eyle ya Rahman gecelerde. Gecelerde sen teheccüdünle, duanla, niyazınla, tazarrunla, iç döküşünle, sızlayışlarınla ona teveccüh ettiğinde o da oraya teveccüh eder. Teveccüh, teveccüh doğurur. Minnacık teveccüh, damla teveccüh, derya teveccühe vesile olur. Zerre teveccüh, güneş mikyasında teveccühe vesile olur. Siz ona teveccüh ederseniz cirminizce, o cirimler üstü bir kemmu keyif size bir teveccüh eder ki meslu mahmur hale gelir. Heymandan hafakanlara girersiniz. Dil beyti hudadır anı pâke ile sivadan, kasrine nüzul eyle ya Rahman gecelerde diyor. Uzun bir naatında veya münacatında, ey dide nedir uyku, gel uyan gecelerde. Kur'an'ın ruhuna uygun. İnne fî halkı semâvâti vel ardu ve ihtilâfi l-leyli vel nehâri l-âyâtin li-ulil elbâb ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkı semâvâti vel ardu Rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtilâ Sübhâneke fekin azâben nâr. Hazreti Ruh Seyyid-i Enam, Ayşe Validemizin ifadesiyle sihatta gece, geceleri uykusuz geçirdiği gecelerden birinde semanın yüzüne baktı, gözleri doldu, ağladı. Veil bu ayeti okuyup da ağlamayana. Gökler ve yerler bir kitabı azam gibi Allah'ın kendisini anlatması üzere kudret ve irade kalemiyle yazdığı öyle net satırlardan, paragraflardan, cümlelerden, risalelerden ibaret ki bakıp da onlarda onu görmeyene yuf olsun derler. insanlığın iftihar tablosu bakıyor, ağlıyordu. Ey dide nedir uyku, gel uyan gecelerde bak. Kevkeplerin seyrini et seyran gecelerde. İki asır, iki buçuk asır evvel yaşamış insan. Efendim, Çam Dağı'nda, ağacın başında. Dinle de yıldızların hudbe-i şiirinini şirinle diyor. Name-i nurunu bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş derler diyor. Kendilerine mahsur lisanlarıyla hu diyor hepsi. Hangine bakarsan bak. Yorumlamada şayet bu mülahazayı ortaya koymazsanız çok yanlış bir yorumlamaya gitmiş olursunuz. Kevkeplerin et seyrini seyran gecelerde. Bak heyeti alemde bu hikmetleri seyret. Seyret ne ol? Bul saniyeni. Ol ana mihman gecelerde. O senin gönlünü bir tecelligâh-ı ilahi olarak bir hane kabul etmişse, sen de bir yönüyle bir hamle yapıp ona misafir olmaya bakacaksın. Mahiyete koşacaksın. Allahümme teveccüheke ve ma'iyeteke ve riayeteke ve kilaateke ve hifzeke ve hirzeke ve hisnekel hasin dudaklarından dökülecek. Ona doğru kendi ufkun itibariyle bu basamaklardan birine otağını kurmaya çalışacaksın. Maiyet mi? Üstü bir şey mi? Tam bir hırz-ı hasine masum kalarak bütün dünya ve mafihadan tecerrüt etmek mi? Aşku, iştiyaku, likaullah mülahazasına otağını kurmak mı? Bak heyeti alemde bu hikmetleri seyret. Bul saniyeni, o sanatkarını. Ol ana mihman gecelerde. Ondan sonra diyor, çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Ko bırak demek. Eski dil, ko gafletin. Bari utan gecelerde. En son mısrada, ey hakkı nihan, aşk oduna yan gecelerde. Geceler ona doğru bir yönüyle açılma rampaları ve rıhtımlarıdır. Geceyi ihmal eden rıhtımı değerlendirememiş, açılan gemilere binememiş, yelkenlere binememiş, ona doğru seyahata yelken açamamıştır. Gecesinin, gecesi olmayanın gündüzü de kapkaranlıktır. Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde, kaç yerde delaletin değişik türleriyle hep ona dikkati çekmiş. Fakat sarı olarak ifade ettiği yerlerde, mesela İsra Sûre-i Cellesi'nde وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ Nafile diyor. İnsan farzlarla Cenab-ı Hakk'a yaklaşır. Fakat nafile ile öyle bir kurbe ulaşır ki, bu da yine müteşabih. Allah onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, onu doğruya yürüten iradesi, meşiyeti olur. Burada müteşabih olarak ayak tabirini kullanıyor. İnsanlığın iftihar tablosu. وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَىٰ اَنْ يَبْحَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Ezandan sonra okuyoruz ya, وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا Ahirette makamların en yükseği olan, herkesin onun karşısında övgüyle dilbeste kesildiği bir makam. Bakanları imrendiren, kıskandıran bir makam. O tarafta müminler için kıskanma meselesi olmaz. Çünkü o duygu insanların sinesinden silinip gitmiştir. Fakat bir tegabün suresinde ifade buyurulduğu gibi vardır. Keşke ben de bu temaşaya mazhar olabilecek ufku ihraz edebilseydim. Keşke, keşke, keşke. Herkes bir yönüyle orada keşke diyecek. Zannediyorum keşke demeyenler Enbiya-i İzam'dır. Hususiyle Sultan-ı Enbiya'dır. sallallahu aleyhi ve sellem. Ve minel leyli fetehecced bihi nafileten lek. Ne kadar unutulmuş peygambere vacip, ümmete sünnet. Bir yönüyle berzah alemlerine seyahat manasına gelen, ahiret alemlerinin projektörlerinin düğmesi mahiyetinde sayılan, öbür alemi aydınlatabilecek projektörlerin anahtarı mahiyetinde salınan teheccüd, toplumumuzca belki İslam dünyasında pek çok toplumlarca unutulmuş bir miraçtır, bir basamaktır veya bir merdivendir ona doğru yükselme. Mahiyete ulaşma adına bir merdiven, bir miraç, bir asansördür. Burada ve minel leyli feteheccet diyor. Dehir suresinde ve minel leyli fescud lehu. Başını yere koy, kemal-i tazimle, tevazünü tam ifade edecek bir tavırla ona içini dök. Ve minel leyli fescud lehu ve sebbihhu leylen tavila. Upuzun bir gecede sürekli hep onu tesbihü takdis et. Noksan sıfatlardan o müberradır. Sen de o tebliğatı dinlendir. Allah'ım sen kemal sıfatlarıyla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh, zat-ı bahtinle bir mevcudu meçhulsun, ihate edemeyiz. Ve mine leyli fescud lehu ve sebbihhu leylan tavila. İnne haulay yuhibbunel acilete. Ama gel gör ki kalbi ölmüş, gözü kapalı, kulağı tıkalı, mesmuata karşı kapanmışlar, mübserata karşı da kapanmışlar. Ne tekvini emirlerden bir şey anlıyorlar, ne de semadan gelen onun tercümanından bir şey anlıyorlar. Körler, sağırlar, kalpsizler, ölmüş kalpleri. Kalp hareket ettiğinde hep aritmi var. Aritmisiyle dolayısıyla bir yönüyle onların da huzuru yok. Etrafa zift püskürtüyorlar ve farkında değiller. İçinde bulundukları toplumu kirletiyorlar, farkında değiller. İnsani duyguları öldürüyorlar, canavarlaştırıyorlar onları, farkında değiller. Zulmü alkışlattırıyorlar, zalimi sevdiriyorlar, farkında değiller. Çünkü kalpleri ölmüş bunların. Lehum a'yunun la yusiruna biha ve lehum azanun la yesmauna biha ve kulubun la yefkahuna biha. Gözleri var ama görmüyorlar. Kulakları var ama fakat işitilecekleri işitmiyorlar. Kalplerine gelince sebep sonuç münasebetiyle bence esasen bir neticeye, bir sonuca varamıyorlar. Tenasübi illiyet prensibine göre sebepleri tam bulup o sebeplere göre büyük büyük müsebbeplere dilekçe sunamıyorlar. Evet, insanlığın iftihar tablosuna ilk gelen, Mekke'de ilk gelen sureler. İkra bismi rabbikellezi halak, oku deyip okumanın ne demek olduğunu onu anlattıktan sonra ya eyyuhel müzzemmil, ey örtüsüne bürünen insan. Ya eyyuhel müzzemmil, kumil leyl illa kalilen, nisfehu evin kısmını kalile. Ey örtüsüne bürünen insan, kalk şu gece örtünü at sırtından. Ona göre normal bir örtü örtüye bürünmüş, normal bir insan olarak bilmem kaç dakika, ne kadar kısa zamanlı bir dinlenme faslına yelken açmış, o kadar. Kalk geceyi ihya et diyor. Örtünü at sırtından. Gecenin pek çoğunu Rabbinin karşısında kemerbesteyi ubudiyetle geçir. El-Hak o da öyle yapıyor. İlk gelen vahiyler. Ondan sonraki sure. Ya eyyühel müddessir, kum feendir. İkinci vazifen. Ey yatan peygamber örtüsüne bürünen. Burada disar diyor. Bu aynı zamanda onun neye sarılıp neyle yattığını göstermesi açısından da çok önemlidir. Sadece tül gibi bir şey üzerine alıyor, hasır gibi bir yerde mübarek ayaklarını uzatmadan kıvırıyor, elini başının altına koyuyor, kıbleye müteveccihen duruyor, kaç dakika uyuyorsa uyuyor, o da öyle uyuyor ki gözler uyurken kalbi uyumuyor. Melekut alemine açık daima. Orada bile Allah'la münasebet içinde geçiriyor o mübarek, o nurlu, nur efşan dakikalarını. Müddessir, disarına bürünen insan. Kum fe enzir. Sana vahyi geldi. Kalk insanları eğri yolun encamından sakındır. Gittikleri yol doğru değil. O bir zulüm yolu. O bir küfür ve küfran yolu. O bir itsaf yolu. O bir irtikap yolu, o bir ihtilas yolu, o bir hak bilmemezlik yolu, o bir adaleti ayaklar altına çiğneme yolu. İnsanlar şirazeden çıkmış bir kitabın eczası gibi dağılmış etrafa. Ahseni takvime mazhariyeti ayaklarının altına almışlar ve esasen kendileri ayaklar altına alınmış. İnsani kıymetlerini çiğnetiyorlar. Kalk bu zavallı derbederleri. Günümüzün Müslümanları gibi kalk bu zavallı derbederleri, bu perişanları, bu manevi hayatları itibariyle, manevi anatomileri itibariyle, kalbi ölmüş insanları veya kalpleri zift yuvası haline gelmiş insanları, zulüm yaparken gülüp duran, kahkaha atan, nezakete müsaade etseydi edepsiz insanları, eğri yolun encamından sakındır. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. O büyük olan Rabbini, ekber diye kendini ifade eden Rabbini sen de tekbir et. Allahu akber kebira وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ نَصَرَ عَبْدَهُ عَزَّ جُنْدَهُ هَزَمَ الْاَحْسَابَ وَحْدَهُ La şerike le de, onu tazim edebildiğin kadar tazim et. Zerre kadar kendisine gelen emirler mevzuunda muhalefet şöyle dursun, muhalefetin rüyasını bile görmemiştir. Ona ruhlarımız, canlarımız kurban olsun. Allah bizi vesayetinden, gölgesinden ayırmasın. Vaka gölgesi yere düşmez de onun. Itri'nin ifade ettiği gibi, gölgesi yere düşmez bir nahli tursun, mihr-i alem girsin. O öyle birisiydi ama Allah gölge manasına vesayetinden bizleri zerre kadar ayırmasın. O emirlere öyle riayet ediyordu ki, sabahlara kadar kemerbeste-i ubudiyet içinde ayakta duruyordu. Çok iyi bildiğiniz, mübarek anamızdan, anaların anası anamızdan, analarımızın da anası, nenelerimizin de anası, bütün ümmetin anası, Sıddık'ın Sıddikası. Allah Resulü'nün da Sıddikası. Cenab-ı Hak o duyguyla bizleri serfiraz kılarak bu mevzudaki sapık düşünceler, sapık mülahazaların tesirinde kalmadan bizleri muhafaza eylesin demiyorum kimler. İfade buyuruyor. Örtüsü disardı zaten onun. Minnacık bir şeydi. Hele o ila yaptığı zamanda bir hasır üzerinde yatıyordu. Üzerine de incecik bir tül almıştı. Hazreti Ömer kapının tokmağına sık sık dokununca kapıda perdedarlık yapan Bilal-i Habeşi kapıyı açma mecburiyetinde kalmıştı. İçeriye girince Resulullah'ın yanına gitmeden daha ziyade kızı Hafsa validemizin üzerine yürümüş. Ne hal karıştırdınız ki Efendimiz'i rencide ettiniz demişti. Hazreti Ebubekir de kerimeyi, mübecceleyi, mukaddeseyi, münezzehesi üzerine yürümüş. Ayde ve Ayşe validemize hitap etmişlerdi. Efendimiz'in yanına çıktığında cumbada, sizin ayağınızı çok rahat uzatamayacağınız bir cumbada, hasırın üzerinde sadece ince bir örtü, orada dinleniyor, tefekkür ediyordu. Yatarken bile, madem gözleri uyuyor, kalbi uyumuyor. Tefekkür, tedebbür, tezekkürle yatarken bile hayatının derinlikleri peşinde koşuyordu. Öyle bir kalbi derinliği vardı ki, ama o bir mezit, helm-i mezit abidesiydi. Verilen şeyler karşısında, ey namütenahi olan Rabbim, namütenahilik istikametinde daha yok mu, daha yok mu diyordu. Çünkü tasavvufçuların ifadesiyle, namütenahi istikametinde seyri sülük namütenahidir, bitmez. Sona erdik diyen insanlar yanılıyorlar. Çünkü o namütenahidir. Zat-ı baht namütenahidir. La tudrikul absar ve huve yudrikul absar ve huvel latif ve huvel habir ve huvel latiful habir. Cenab-ı Hak bu hakikatları mahiyeti nefsül emirlerine uygun idrak etmeye bizleri muvaffak eylesin. Hazreti Ömer'in girdiğini görünce o ona ne kadar delice saygılıysa insanlığın itaat tablosu da onlara karşı saygılı olmada, haklarını verme mevzuunda hayali bir kusur bile etmezdi. Hemen doğrulup bir yönüyle oturmuşlardı. Onun mübarek vücudu yanı bir yönüyle yattığı hasırdan dolayı adeta delik deşik gibi olmuştu. Hasır iz bırakmıştı. Koca Ömer, Yiğit Ömer, Mert Ömer. Pek öyle değişik şeyler karşısında ağlamayan Ömer, gözyaşlarını tutamamış, hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Niye ağlıyorsun ya Ömer? Bizanslar, Romalılar, Persler şöyle saltanat ve debdebe içindeler. Sen sultan-ı kainatsın, hele haline bak. اَمَا تَرْضَ اَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْاٰخِرَةِ Ya Ömer, istemez misin dünya onların olsun, ahirette bizim olsun? Allah ne demiş, ne dilemişse onu delaletin bütün çeşitleriyle test ederek, bu delalet şunu ifade ediyor. Bu da dal bil ibaresi, dal bil işaresi, dal bil delaleti, dal bil ihtizası, dal bil işaresi. Bunların hepsi değişik delalet yollarıyla bir şey ifade ediyor. Onların hepsine göre kendisini öyle ayarlamış. O tabir kullanılacaksa öyle regüle etmiş. Öyle kalibrasyondan geçirmiş ki milimi milimine riayet ediyor her şeye. İşte bu kâmetteki kâmeti bâle. O daracık hücresinde, cumba gibi hücresinde yatarken bir insan yatıyorsa bir yatakta şayet, orada bir başka insanın namaz kılacağı kadar yer kalmamış, hayatını böyle geçiriyor. Ben peygamberim yolunda diyen sahtekar, efendim müzaaf yalancılar, düzenbazlar, dolandırıcılar, sahtekarlar, şuursuz kitleleri Müslümanım diye kandıranlar, Müslümanlığı getireceğiz diye kandıran sahtekarlar, binlerle, yüz binlerle efendim mesakinde ikameti bile kendileri için yeterli görmeyen düzenbazlar. Gece sabaha kadar namaz kılıyor, mübarek anamız buyuruyor. Ayakta ne kadar duruyordu bilmiyorum. Ben istirahat ediyordum. Mutlaka namaza kalkıyordu o da annemiz. Mutlaka teheccüd kılıyordu. Mutlaka hayatının o nurani dakikalarında çok şeyi onunla paylaşıyordu. Ama bir insandı. İstirahat buyuruyordu. Ayakta ne kadar durduğunu bilmiyorum. Ben bir fasıl uyuyormuşum. Fakat secde edeceği zaman başını yere koyacağı yer olmadığından dolayı herhalde anamız da hasır üzerinde yatıyor. Eliyle benim ayaklarımı kırmamı istiyor. Ayaklarımdan boşalan yere alnını koyuyor ve secde ediyordu. Ben onun yolundayım diyen yalancılar utansınlar bundan. Evet, bütün bu mülahazaları nazarı itibara alan kasideyi bür'e sahibi bür'de de Kaside-i Bür'e sahibi, ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ اَحْيَا الظَّلَامَ اِلَى اَنْ اِشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الظُّرَّ مِنْ وَرَمِ. Ben o peygamberin sünnetine zulmettim ki, ayakları şişmeden yatmıyordu. Ama ben gördüğünüz gibi ne ayak şişmesi, ne diz ağrıması, ne kalça ızdırabı aklıma geldiği zaman uzanıp yatıyorum. ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ اَحْيَا الظَّلَامَ اِلَى اَنْ اِشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الظُّرَّ مِنْ وَرَمِ. Izrardan ayakları şişiyordu. Kaside-i Bürde sahibi böyle diyor bu siri. Kendinden mi söylüyor? Sahih hadiste anamız diyor ki, bir gün dedim mu efendiler efendisine, Cenab-ı Hak Fetih suresinde لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Allah senin geçmişe ve geleceğe dair olması muhtemel bütün meselelerini af yörüngesine bağlamış. Ha, dikkat! Af yörüngesine bağlamış. Neden kendine bu kadar zahmet ediyorsun? Madem her şey bir yönüyle o yörüngede cereyan ediyor. Allah Resulü annemize şu zebercet sözlerle cevap veriyor. اَفَلَا اَكُونَ حَبْدًا شَكُورًا. Beni bu kadar nimetleriyle perverdi eden Rabbime karşı çok şükreden bir kul olmayayım mı? Şükür, nimete karşı metafizik gerilim içinde mukabelede bulunma demektir. Ve insanların iftihar tablosu bunu tamamiyetin çok çok üstünde, etem şeklinde, etemmül etem şeklinde yerine getiriyor. Ne haddine İmam Busiri'nin kendine göre söz konuşması? Anamız böyle buyuruyor. Allah geçmiş ve gelecek günahların yok dedi. Geçmişte sen günah işlemedin. Gelecek adına da günaha giden yolları sana kerih gösterdi. O türlü şeyler sana göründüğünde miden bulandı. Dolayısıyla tabi olarak o yollar sana kesildi. Seni af güzergahına sevk etti. Hala kendine bu ölçüde ibadet-ü taat geceleri sonuna kadar ihya etmek suretiyle eziyet etmenin anlamı ne diyor. İnsanların iftihar tablosu başka şey söylemiyor. اَفَلَا اَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا. Ben, beni bu nimetlerle perverde kılan Rabbime o ölçüde şekur, mübalağa kipi, çok şükreden bir kul olmayayım mı? Aslında Kur'an-ı Kerim, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman'la alakalı bahisleri ifade ederken وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ buyuruyor. Allah'ın kulları arasında Allah'a, Allah'ın azametine göre ve O'nun başkalarını nimetleriyle perverde etmesine mukabil, o ölçüde mütenasip şükreden kul sayısı çok azdır. İşte O Allah Resulü'dür. O nimetlere göre Cenab-ı Hakk'a karşı bir hakkın mukabelede bulunan, şükür gelen nimetlere mukabelede bulunma amelesidir. Kavli, fiili, hali, fikri, hissi, mantıki mukabelede bulunma tavrıdır. اَفَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. Evet, kalp bu ölçüde berrak bir ayneyi Rabbaniye olunca bir de onu sürekli lebriz edip ondan gelen tecellilerle, değişik dalga boyundaki tecellilerle doldurup taşıran birisi, o demek Akif bu lebriz tabirini kullanır. Onu öyle lebriz edince bu hale gelir bir yönüyle ve gezerken, tozarken gezdiği her yer İbn Abbas'ın dolaştığı çarşılar gibi acaba bir ıtriyat tıpçı mı geçti diye herkesi merakla kapıya, pencereye sevk eder. Acaba bir ıtriyatçı mı geçti diye. Evet, kalp bu ölçüde gül gibi olmuşsa, dolaştığı her yerde de adeta güller açar, gül kokuları saçar. Biliyor musunuz? Marazi kalbe müptela olduğumdan dolayı, evet bu da beni kalp vadilerine sevk etti. Yoksa ne haddime kalpten bahsetmek? Biz kalp demişiz. Bazen ona Latife-i Rabbaniye demişiz. Bazen bir yönüyle büyüklerin ufku itibariyle tam bir yönüyle münezzehiyete, masaliyete açısından Latife-i Sübhaniye demişiz. Yani tecelligâh-i ilahi, beyt-i huda olması itibariyle o tenzih-i nazar itibarı alarak Latife-i Sübhaniye demişiz. Bazen de hassasiyeti, inceliği bir yönüyle değişik şeyler karşısında teessürü, teessür duyulacak şeyler karşısında teessürü, belki kırılacak şeyler karşısında kırılması itibariyle de, belki bir buğdu açısından, onun kendine mahsus bir derinliği açısından, nasıl anatomide değişik sistemlerden mürekkep yani, harekete geçiren sistemi var bir yönüyle, harekete geçen yanı var, bir yönüyle hareketi ritme sevk eden yanları var, değişik mekanizmalardan meydana gelmiş, anatomik bir yapıya sahip. Aynen öyle de bir yönüyle bedene nispeten ruh nasılsa, Latife-i Rabbaniye dediğimiz şey de o maddi, sanevberi, çam kozalağı nev'indeki kalbe bir ruh mahiyetindedir. Latife-i Rabbaniye, kalp dediğimiz şey odur. Onun kendine mahsus bir derinliğine de fonksiyonları itibariyle biz gönül diyoruz. Koyma ondan oluyor, gönül koydu. Kırılma ondan oluyor, gönül kırıldı. Efendim, ona tutulma, dilbeste, gönül dilbeste oldu. Onu çok iyi bilme sevdasına tutuldu, gönül aşina oldu. Yandı ona iştiyakla, gönül iştiyakı likaullah oldu. Demek suretiyle o Latife-i Rabbaniye'ye ait esasen ona mahsus ayrı bir derinliği, bu değişik nüans farkı mahfuz, bu değişikliği ifade ede gelmişler. Allahümme ef'ideten selimeten tuğnina biha enil gilli ve hiş. Allah'ım bize selim kalpler ihsan eyle, her türlü gilli hiştan azade kılacak şekilde, müstağni kılacak şekilde. Amin. Elfe elfe amin. Ya Rabbel Alemin.